Başında cemşalı, vay sevdalı, sevdalı, sevdalı. Sen ol başımın tacı, belalım. Sen ol başımın tacı, belalım. Gözlerin benim olsa, vay sevdalı, sevdalı, sevdalım. İstemem dünya malı, belalım. İstemem dünya malı, belalım. Vay sevdalı, sevdalı, sevdalım. Nedir senin hallerin, belalım? Deniz dalgası gibi sevdalım. Yalpa vurur şalvarın, belalım. Vay sevdalı, sevdalı, sevdalım. Nedir senin hallerin, belalım? Deniz dalgası gibi sevdalım. Yalpa vurur şalvarın, belalım. Başına şal takıyor, vay sevdalı, sevdalım, sevdalım. Pencereden bakıyor, belalım. Pencereden bakıyor, belalım. Ela gözün endamın, vay sevdalı, sevdalı, sevdalım. Cümle alemi yakıyor, belalım. Cümle alemi yakıyor, belalım. Vay sevdalı, sevdalı, sevdalım. Nedir senin hallerin, belalım? Deniz dalgası gibi sevdalım. Yalpa vurur şalvarın, belalım. Vay sevdalı, sevdalı, sevdalım. Nedir senin hallerin, belalım? Deniz dalgası gibi sevdalım. Yalpa vurur şalvarın, belalım.